four, three, two, one. Go! Kontestacja. Konserwa. Do władzy możemy dojść tylko na fali destabilizacji i nastroju społecznych. Witam Niesiołowskim dzisiaj na fali destabilizacji i niepokojów społecznych, które się dzieją w Egipcie i tam tej Tunezji. W tak zwanych ościennych mocarstwach. Tak, ościenne mocarstwa. Po tej stronie Jabolissimus. A po tej Kreator. Witamy w konserwie. Będzie dzisiaj trochę turystycznie. Czy jesteście gotowi, czy macie przygotowane zapasy żywności, konserwy mięsne, warzywne, jakieś napoje pozamykane, prawda, niekoniecznie zaklejone akcyzą? Czy jesteście już na to przygotowani, czy jeszcze nie? Chociaż ty, Kreatorze, czy jesteś przygotowany? To znaczy, no, konserwy to tu, wiesz... Ja nie przepadam za konserwami jako, wiesz, jedzeniem, ale no trzeba jakoś tutaj będzie chyba kombinować, no bo czarno to widzę. No, ale wiesz, no w Polsce to jeszcze długo zanim dotrze, no u nas jeszcze nie ma bankructwa, także dopiero się ludzie ockną, jak już będą, wiesz, z ręką w nocniku. No ja mówię, że to już niedługo, ale dobra. Zacznijmy od początku, samego początku. Dzisiaj będzie audycja... wielotematyczna, taka w ogóle chaotyczna i bez głównego tematu. A to dlaczego? No bo tyle tematów jest. No właśnie, tyle tych tematów miało być, że aż normalnie nie wyrabiamy i nie wyrobiliśmy i tak wyszło, że będzie aktualnie, nieaktualnie, ciekawiej w ogóle. Miało być w tym tygodniu o austriackiej szkole ekonomii. Kreator przygotował gościa. Ale możesz gość coś o tym nie powiedzieć? Przygotował. Nie miał czasu niestety nam tutaj przyjść. A co by nam powiedział? No, on chciał opowiedzieć tutaj o spotkaniach, jakie w Gliwicach on organizuje w ramach tutejszej austriackiej szkoły ekonomii, a dokładnie klubu austriackiej szkoły ekonomii. Tak więc, no pewnie by tutaj się można było dowiedzieć co nieco o tych klubach. Zresztą, prawda, tutaj Instytut Misesa ma swoje audycje przecież w kontestacji, takie tutaj biuletyny informacyjne w postaci MP3, które są wrzucane. No więc ludzie mają możliwość się zapoznać w praktyce z tym, a on by to od kuchni bardziej przedstawił prawdopodobnie. No i oczywiście, jak to sam stwierdził, wreszcie jakaś okazja, żeby się podzielić swoimi poglądami z innymi ludźmi. No bo na co dzień to niestety nie ma okazji się tymi poglądami dzielić, no bo jak to się śmiało, otaczają go głównie socjaliści. I trudno takim wytłumaczyć, że no, że może być inaczej. Ale że jak to może być inaczej? No w Łodzi też jest klub austriackiej szkoły ekonomii. Mają spotkania w piątki o 18:00 na Ekosocu, zdaje się. Więcej szczegółów nie powiem, ale na przyszły tydzień będę bardziej przygotowany. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już gość będzie. Ekosoc? Będzie, nie będzie? Ta końcówka mnie przeraża. A w tych Gliwicach to w jakich godzinach, gdzie te spotkania są? Może wiesz, to byśmy to od razu jest, zapowiedzieli. Jak się trafi gość, to jest. A jak nie ma gościa, to... Znaczy, ja też nie chcę tutaj za dużo mówić, bo żeby później mnie nie ochrzanił, że coś tam zamieszałem. Ja tam byłem tylko raz na spotkaniu tego klubu, więc szczerze mówiąc nie znam dokładnie nawet harmonogramu, kiedy oni tam się spotykają, bo po prostu zawsze oni o takich godzinach robią te spotkania, że po prostu nie mam głowy do tego, żeby cokolwiek zapamiętać. Jakoś 19:00 i to najczęściej jak po pracy jestem, więc... No to się dowiemy o tym za tydzień. Miejmy nadzieję, że za tydzień. Czemu nie ma gościa? No, bo sesja. Miał sesję. Tak, sesja. Jeszcze no, sesja, studiuje. Sesja, cholera jasna. Panie, dajże spokój. Co pan możesz powiedzieć o sesji? Bo system ja powiedzieć... eliminacji studentów, coś tam, już nie pamiętam. Co ty w ogóle studiowałeś? A, no ja wiesz, studiowałem architekturę, więc no to nie był jakiś lekki kawałek chleba, no ale powiedzmy, że... no dało się przeżyć, tam odbębniłem te studia, teraz wiesz, mogę sobie budować chałupy i znęcać się nad wyglądem polskich miast moimi wymysłami. No ja mam taki wesoły kierunek, że przychodzę na przez cały tydzień, po kilka zaliczeń tam miałem, ale przychodziłem sobie na to zaliczenie pół godziny wcześniej, pożyczałem notatki, czytałem i zaliczenie było do przodu. Czasem nawet na 5, więc... Co za łatwy ale... kierunek studiów masz. To marnuje się, cholera. No ale odciągają mnie od roboty i to mnie nie cieszy, że mnie tak odciągają. Ech. Kolejnym tematem, który mieliśmy poruszyć w tej audycji, to miały być zagrożenia. Zagrożenia polskiej ziemi. Tak, mieliśmy to poruszyć. Raczej nie zdążymy dzisiaj, bo się parę innych spraw nałożyło, o których trzeba będzie powiedzieć. Więc nie będziemy sobie gadać o tym, jak jesteśmy to zagrożeni z każdej strony. Proszę Państwa, jesteśmy zagrożeni. Normalnie bać się trzeba, no, rać w bogaciach. Ludzie, naprawdę mówię Wam. No, tylko nie wierzyć w telewizję, tak. Czyli z powodu innych zagrożeń nie mówimy o tych zagrożeniach, o których mieliśmy mówić. Tak. W telewizji mówią o zagrożeniach, które nie istnieją, a my byśmy powiedzieli o zagrożeniach, które istnieją. Dokładnie. Które tak sobie wiszą nad nami, no i zasadniczo wiszą, bo wiszą i wielce na przykład poradzić nad tym nie można i pewne wnioski z tego chcieliśmy wysnuć, ale powiemy o tym kiedy indziej, jak będzie więcej czasu, bo nałożyły się inne tematy. No, tak w fantasmagorię mieliśmy nawet popłynąć z tymi zagrożeniami. Trochę ubaw jak mieliśmy, jak to układaliśmy, listę niebezpieczeństw, że niektóre to zupełnie od czapy nawet dawaliśmy. Kosmos. No, kosmos, tak. Kosmos nam grozi, tak. I żarówka Osram wisząca na suficie. Najwięcej mroku zapewni ci tylko czarna żarówka. Śmierć, krew, zniszczenie. Zanim jeszcze przejdziemy do aktualności, to sprawy organizacyjne. Widzisz tutaj listę, którą ci wysłałem? Bo tak nawijam, wolałbym, żeby sobie odpocząć. Teraz byś trochę typo nawijał. No, w każdym razie dziękujemy sponsorom. I instrukcję jeszcze raz podajemy, jak można wesprzeć naszą szacowną konserwę. Można dopisać przed donacją dla kontestacji, że na konserwę te datki, które dana osoba daje, później może tam wpisać linka do swojej tam firmy czy coś, czy się tam jakoś zareklamować. No i no w sumie wszystko się różni tylko tym, że trzeba dopisać tam dla konserwowców albo na konserwę, albo nie wiem. No. Coś w tym stylu. Może być humorystycznie to opisane, byleby było hasło konserwa w tym, co napiszecie. My się, prawda, nie spodziewamy dotacji, ale jest nam wtedy miło, bo wtedy wiemy, że oczekujecie naszej audycji i oczekujecie, że ta audycja będzie lepsza. Lepsza jakościowa, lepsze mikrofony, lepsze dyski. Lepszy sprzęt, wszystko. Z dnia na dzień będzie coraz lepsza. W przeciwieństwie do rządu Platformy Obywatelskiej. W sumie to tam zamiast prosić o datki, to może jaką dotację by żebrać, co? Tak. Dotację od tych idiotów z Unii Europejskiej. Tak na bezstrzelanie i wziąć dotacja na niszczenie systemu. Precz z Unią, sfinansowane z Unii Europejskiej. To byłoby takie komiczne moim zdaniem. I jeszcze koniecznie na ekologicznym papierze tam z alg morskich wydobytych tam w Islandii. No to byłoby dobre, to byłoby dobre. Bez psa, takim świetnym połączeniem jest telefon. No właśnie. Poznałeś tę panią? Coś mi się kojarzy z bufetową. Tak, Grosiewicz, walec, naczelny walec Warszawy, walcuje metro tak, że nie może zbudować. Teraz w już wreszcie po tym wstępie możemy przejść do tematu dzisiejszej audycji. O, dzwoni osoba, to echo słyszę. A to bardzo dziwne. Wyłącz kreatorze podkład. A co, podkład za głośno słychać? Tak, tak, wyłącz podkład i... No dobra, spauzowałem go. Także może słuchaczu nawijać. Dzwonię, żeby powiedzieć, żebyście, drodzy panowie prowadzący, wreszcie zaczęli mówić o czymś konkretnym. No właśnie, chcieliśmy do tego przejść. Bo już tutaj cały czat się burzy. O właśnie, Jabol, czytaj czata, bo ja tu mam za dużo okien, bo tu jestem headmasterem technologicznym. Przyłączę się w takim razie do tego apelu, do Jabola, i przy okazji zapytam, czy któryś z was, wracając myślami do poprzedniej audycji, która zakończyła się, zdecydował się kupić grę dla dwojga, bo myślę, że tutaj dla ekipy konserwującej to nie jest dwóch, prezent. Dla nas dwóch to chyba ta gra nie dotyczy. Gejowska gra. To znaczy, do tej gry są dodane pływające świece, więc może akurat byłoby to coś dla satanistów. Myślę, że powinniście przemyśleć ten pomysł. Jak no, ten tajwański metal to jest patriotyczne, tam nic z satanizmem nie ma wspólnego. Dobra, to w takim razie ja się rozłączam, a wy, no konkretnie. Dobrze, zatem tutaj Mariusz też dzwonił, nie odebrałem go. Odbierz go, niech się nacieszy. No ale już się rozłączył. No to dobrze, przechodzimy do tematu. Co ty na to? Przechodzimy do tematu, czy nie przechodzimy do tematu? No to... Puść jingla i przechodzimy do tematu. Uwaga. To poruszmy w końcu ten temat. Czy wreszcie pan mi pozwoli, nie wtrącając się? Dobra, to był Krzaklewski. Dobra, to może najpierw ten Egipt nieszczęsny i ta Tunezja, no bo tutaj jest kilka teorii spiskowych, kto za tym stoi, no bo w zasadzie co się dzieje, no to wszyscy widzą, w kółko to pokazują w telewizji, tu tam jakaś zalana krwią turystka i wszyscy się boją w ogóle wyjechać. A co jest najzabawniejsze, polskie biura podróży, ponieważ są chamskie i wredne, nie chcą oddawać kasy, prawda? Tak, teraz nawet wziąłem specjalnie, odpaliłem telewizor. Nawet się nie spodziewałem, że nie trzeba będzie sterowników instalować do telewizora. Tak długo go nie odpalałem. No ale wiesz, chodzi o to, że po prostu normalnie jest jakaś sytuacja, to biuro podróży, żeby nie stracić klienta, to idzie mu na rękę, ale w Polsce nie, w Polsce biura podróży to muszą się ścigać w chamstwie z ZUS-em i urzędem skarbowym, ewentualnie z jakimś powiatowym urzędem z Pcimia Dolnego, więc są wyjątkowo niemiłe dla swoich klientów i nie pozwalają im wycofać się z tych wakacji tam, gdzie się tłuką. I jest taki efekt, no, że Polak jak zapłaci, no to nie da sobie, wiesz, w kaszę nadmuchać, że go wycyckają z forsą, no to oczywiście jedzie nawet jak, wiesz, żeby się tam waliło i paliło, byleby tej kasy nie stracić, bo mu przepadnie, jeśli, wiesz, zrezygnuje z tych wakacji. Nawet w tej telewizorni mówili, że cofają ubezpieczenie. Jest umowa podpisana, ubezpieczenie zapłacone i komunikaty dają, że no ubezpieczenie zapłacone, umowa podpisana, ale oni ubezpieczenia nie będą wypłacać jak wy. Tak, a na wycieczkę trzeba jechać, bo kasy nie oddadzą. Nie. No i właśnie takie są efekty. Wszyscy się wycofują. Znaczy wiesz, no Polacy są odważni, więc tam ludzie niektórzy podobno jedynie wycieczki Polaków i Ukraińców i chyba jeszcze Rosjan jeżdżą, wynajmują autobusy, żeby jeździć, obejrzeć demonstrację, jak to wygląda. Się dziennikarze zachodni łapią za głowę, jak widzą, wiesz, że turyści stoją przy w autobusie takim piętrowym i cykają z okien foty, jak się tłuką. No bo my się nie boimy. My mamy wywalone. Mówi, że sarmackie tradycje umarły, a tu widzisz, żywe po prostu, taki brzuchaty koleś, co w kapciach normalnie chodzi po Polsce, wjedzie do Egiptu i pierwszy gieroi. Może jeszcze jest nadzieja. Inne te zamieszki są też w Tunezji, to tak wesoło, cały region się tak destabilizował. Podać ci najzabawniejszą spiskową teorię na temat tych zamieszek? No, słucham cię. Wiesz, że Grecja, Hiszpania i Włochy to już niedługo może się okazuje, że zbankrutują, prawda? No, to jest bardzo blisko. No i wiesz, i Unia Europejska tam swoimi tajnymi siłami, które podobno są, wiesz, wszechpotężne i w ogóle tam, wiesz, NWO i tak dalej, to wiesz, doprowadziła do tych niepokojów, żeby wiesz, Grecja, Włochy i Hiszpania mogły sobie turystycznie, wiesz, odbić tą kasę. No, ciekawy pomysł. No, sądzę, że Unia Europejska jest tak niezorganizowana z tym swoim prezydentem, że to jest raczej ostatnia rzecz, jakie bym się spodziewał, że to Unia za tym stoi. I to jeszcze, jeśli chodzi o turystykę, która no nie jest główną gałęzią gospodarki, przynajmniej Włoch i Hiszpanii, no bo w Grecji no to już może faktycznie by to coś pomogło. No Grecji to mogłoby pomóc, bo tam jest głównie turystyka. To jest w ogóle tak ciekawy temat na dygresję, ta Grecja, no bo Malta, mimo że jest dużo bardziej turystyczna, no bo to jest, wiesz, wyspa dosyć zaludniona i w zasadzie tam jest pełno zabytków na środku, wiesz, Morza Śródziemnego i tam faktycznie turystyka by mogła być siłą, a okazuje się, że mają nawet przemysł stoczniowy i tak dalej, no ale tak to jest, jak na tej złej Malcie rządzą tam konserwatyści i tam jacyś narodowcy, co pewnie z prawdziwymi narodowcami, konserwatystami to niewiele ma wspólnego, ale powiedzmy, że jakoś tam jeszcze trochę przemysłu się ostało na tej Malcie. A w Grecji, wyobraź sobie, kurczę, wszystko polikwidowali po prostu, zgodnie z tymi dyrektywami europejskimi. No i tak jak kiedyś turystyka w Grecji to było tam 10% dochodu, to teraz już jest ponad połowa. No przecież to jest jakiś kuriozum, że 15 milionów ludzi ponad żyło z turystyki. To jest jakieś... No, możliwe. Społeczeństwo postindustrialne to się nazywa. No tak, ale tam jest morze, ryby, mogą stocznie mieć, kurczę, no wszystko mogą mieć w Grecji, co chcą, kurczę, jak na turystykę, no. Przecież to jest tak krótkowzroczne, że po prostu, no, aż kole w oczy. No, niestety, no do tego raczej dąży rynek. Myślę, że oni po prostu spełniali potrzeby, gorzej, że rozbudowywali socjal przy tym i... zamiast 15 przewodników po tych zabytkach, to nam zrobili 15 kas po bilety, gdzie siedzi 15 pań i jedna bilety sprzedaje, a reszta gada. No to nadprzewodnik. Nie może działać. Nadprzewodnik. I przy takiej strukturze zatrudnienia nie dziwne, że 50 tam mówi, że ponad połowa ludzi zarabia na turystyce, tak? W ten sposób zarabiać to sobie można, opierdzielając się. No pan Jan Firo nawet narzekał na tą turystykę grecką, że tam strasznie kiepski poziom w ogóle obsługi klienta, że wszyscy tylko chcą się nachapać, a nikt w ogóle nie dba o klienta i się dziwią później, że nie chcą ludzie tam przyjeżdżać. No ale no tak to chyba jest wtedy. Jak się ma takie podejście do życia i w ogóle zarabiania, jak w Grecji. No właśnie. No co do reszty spiskowych... gospodarki. No. Co do reszty spiskowych teorii na temat tych zamieszek w Egipcie i Tunezji, to jest dużo bardziej prawdziwa ta, że wiesz, Izrael tam jest dosyć nielubiany w tej chwili w krajach arabskich i po prostu... Mimo, że ten rząd w Egipcie był dosyć marionetkowy i zawsze dosyć proamerykański, ten co już 30 lat tam jest, to jednak on był wciąż za bardzo taki, no nie na rękę powiedzmy Izraelowi, więc też jest taka jedna z teorii, które tam krążą po sieci, że Mossad tam namieszał w Egipcie, żeby doprowadzić do destabilizacji, bo wtedy, wiesz, wstawią jakąś marionetkę, która będzie jeszcze bardziej posłuszna Obamie i tam... rządowi Izraela jednocześnie, bo teraz to było tylko posłuszni stanom, a Izraelowi już tak niekoniecznie to było. No, nie wiem. To jest kolejna teoria ciekawa, spiskowa. Ja bym się zastanowił nad tym, co się dzieje obok. Zazwyczaj te fanatyzmy islamskie, bardzo radykalne, agresywne, nie mają ograniczenia, nie znają ograniczenia granic państwowych. I myślę sobie w tym momencie, że w Sudanie i obok, tuż obok Egiptu jest bardzo duże pole do popisu dla fanatyzmu islamskiego. No właśnie. I to jest... charakterystyczne dla całego tego regionu jest również to, że armie tych państw są zazwyczaj o wiele bardziej laickie. I myślę, że akurat w Egipcie może chodzić o to, żeby wojsko przejęło władzę, żeby zatrzymać napór tego niebezpieczeństwa z południa. Możliwości no tak, destabilizacji Egiptu. Wiesz, w Egipcie, a Egipt, czy... prawda, żyje w bardzo ważnym dziełem gospodarki Egiptu, jest turystyka. I w przypadku, kiedy będzie fanatyzm jakiś wzrastał, będą zamachy, które się przecież w Egipcie zdarzały, a pokażem takim zamachu odbudowywanie roli turystyki trwa i trwa. Nie jest tam miesiąc, tylko kilka miesięcy, rok, czasem dłużej. Dobrze, więc to też może być istotne, tak sobie myślę w tym momencie. Dobrze, że do tego Sudanu nawiązałeś, bo to by mi wyleciało z głowy pewnie, bo nie zapisałem sobie. No ten Sudan to jest taki no wyjątek, no bo popatrz, tam dosyć taka fanatycznie islamska była ta armia, no co się działo z chrześcijanami, tam z jakimiś osadnikami, no przecież to była totalna rzeź przez ileś lat. I tym się właśnie różni armia Sudanu, bym chciał podkreślić, od właśnie tych Tunezji, Egiptu, czy tam Arabii Saudyjskiej, gdzie te armie są laickie. W Turcji to laicyzm armii to jest wręcz no ewenementem w ogóle jak na państwo islamskie, no bo Turcja, gdyby nie ta ich armia, to by w ogóle się nie zlaicyzowała pewnie, co jest akurat nam na rękę. Natomiast w Sudanie to jest no z skrajności, tam ten ich dyktator, taki marionetkowy prezydent, to był chyba pułkownik, tak, czy jakoś... To on nie właśnie... wiem, nie śledziłem za bardzo, więc... No, w każdym razie on był skrajnie islamski i to powodowało, no tam tragedia się działa. Ci chrześcijanie z południa, oni wiesz, tam starali się jakoś zmodernizować ten kraj, a to w zasadzie się kończyło zawsze tym, że jak tylko coś się trochę polepszyło tam na południu, to zaraz tam ci z północy wleźli, tam namordowali, nagwałcili, także jeśli ktoś mówi o tolerancji, to mnie to zawsze krew zalewa, jeśli chodzi o ten islam taki fanatyczny, także tutaj ten Sudan, może to jest... ten Egipt i Tunezja to też może być po to, żeby odwrócić uwagę od Sudanu, bo wiesz, jak Stany sobie ustawią wszystko w Sudanie, no to załatwią ten problem raz na zawsze, a ropa wiadomo, dokąd będzie płynąć, do baków amerykańskich samochodów. No ale gdzie z Sudanu? No w Sudanie jest przecież pełno ropy, tam no południowym. Ma. Nie ma, nie ma. No, nie, zaraz, no to jak, no przecież to tam ropy zdobywają. W Ekwatorii nie ma tam, tam są tylko bagna. I jakieś rolnictwo, nie kojarzę tam żadnych złóż. No jak, no przecież było, że ten konflikt jest o złoża ropy między południowym Sudanem a północnym i tam... Nie wiem, kto tak wymyślił. No nie wiem, ja tak nie kojarzę tam żadnych złóż tych, w artykułach, ropy, które były tam przy okazji tej wojny w Sudanie i ogłoszenia tam niepodległości teoretycznej Sudanu Południowego niedawno. Nie wiem, nie śledzę, co jest w mediach. Taka dobra. Dzwoni osoba, słucha. Chyba czekaj tylko sobie ściszę. Okej, już. Tak właśnie na temat tego Sudanu, to ja rzeczywiście czytałem też, że tam jest ropa. Ropa to może być na wybrzeżu Morza Czerwonego, tak się spodziewam. No, bo ja właśnie tak w gazetach czytałem, że właśnie tam Sudan może jednak nie pozwolić tam, żeby to referendum do skutku doszło, bo tam jest ropa i oni nie chcą stracić, ale nie wiem. W każdym razie nie wiem, czy ci chrześcijanie z południa Sudanu coś tam zbudują w tym kraju swoim, jak tam jest większość analfabetów i tam nawet jak to referendum było, nie wiem, czy słyszałeś o tym, pewnie słyszałeś, to jak była karta do głosowania, to opcje były nie napisane, czy tam niepodległość, czy nie, tylko że tam znaczki, jakieś symbole były, piktogramy, że czy za ten, za jednością te ręce złożone, za niepodległością jakoś tam inaczej i to nie wiem, czy tam naród, w którym jest 80% analfabetów, zbuduje coś. No tak, tak, ale jak się popatrzy na tą historię tego południowego Sudanu, to jeszcze z 10 lat temu widziałem takie tam zdjęcia, jak się zaczęły te masakry na nowo, bo to w zasadzie tak falami jest. To no, popatrz, tak, ta islamska część Sudanu się prawie nie rozwijała przez ileś lat tej, powiedzmy, dyktatury. Oczywiście poza stolicą, w którą tam kupę kasy inwestowano tam z handlu bronią, Związek Radziecki jeszcze wtedy istniał, to też dofinansowywał tego tam wataszkę. A jak był spokój przez ileś tam lat w czasach, powiedzmy, no drugiej prezydentury Reagana, no to widziałem zdjęcia, że wiesz, tam ci murzyni tam w ciemnych okularach tam jadą do ślubu, ładnie ubrani w ogóle. I że tam właśnie dosyć mocno zmalał ten poziom analfabetyzmu, a później jak się zaczęły te zamieszki na nowo, no to wiesz, jak tam zaczęli mordować ludzi, to nikt się edukacją nie przejmował, tylko przeżyciem, no, no i tak, znowu tak, tak, tak. Poziom analfabetyzmu wzrósł. No i także to jest efekt w zasadzie 10 lat ciągłych tam walk, także No możliwe, możliwe. Ale jeszcze w sprawie tego Egiptu to faktycznie nie wydaje mi się, żeby to Unia była coś tam w stanie zrobić. A co do Grecji jeszcze, no to faktycznie zdziwiło mnie, jak na przykład byłem pod Akropolem, myślę sobie wzgórze, część miasta, no to w ogóle się nie spodziewałem, że tam będzie się za coś płaciło. Podchodzę, a tam faktycznie kilka kas stało. Jak na autostradzie bramki. Tak, dokładnie, dokładnie. Tutaj na czacie wklejono, nie wiem kto wkleił mapę, z polami czy tam zasobami ropy w Sudanie. Okazuje się, że jakieś są. Więc no są, zwracam honor. Widocznie no tak, i to głównie na południu właśnie. No czyli tutaj jest w centralnym Sudanie. Czyli geologia jednak się nie sprawdza. Z geologii to miałem swego czasu trzy. No. Jesteś geografem, tak? No tak właśnie tak. No dobra, wiecie co, to ja się rozłączam. Cześć. Jak jeszcze coś, to możemy o Grecji pogadać, bo w sumie w Grecji byłeś, no ja jeszcze nie byłem w Grecji. Ja byłem. Słucham? Ja też nie byłem. Także, a jakie jeszcze wrażenia tak z Grecji masz? Ogólnie bardzo mi się podobało, kraj piękny i podobało mi się nawet bardziej niż we Włoszech. Czekajcie, będę patrzył na ten, na czat, czy ludzie tutaj mnie nie będą chcieli zaraz wyrzucić, żebym nie przynudzał. To nas chcą wyrzucić. Ogólnie fajnie, tylko właśnie ja zauważyłem, że strasznie drogo tam jest. No, a jakoś ja na przykład zdjęcia tam lubię robić, mam aparat taki przyzwoity już, i zdjęcia robię na kliszy. I żeby sobie kliszę kupić, to od 4 euro, a w Atenach 6 euro kosztowało. O Boże! Masakra. No, faktycznie. No, i pogają trochę, tak słyszałem. I właśnie mnie martwi to, bo chciałem jechać do Grecji tak korzystając z tego, że te zamieszki tam były, no bo wiadomo, taniej będzie jak zamieszki są, bo nikt nie będzie chciał tam jeździć. To nie w Grecji, taniej będzie w Egipcie. No tak, teraz tak, ale wtedy jak wiesz, jeszcze w Grecji były niepokoje, tak się zostaje, a może do Grecji sobie pojechać samochodem, ale... Nie, wiesz co tam, a tak naprawdę u nas telewizja mówiła, jak to tam ta Grecja, jak tam, wiesz, u nas telewizja na początku, ja przynajmniej odnosiłem takie osobiste wrażenie, że tam jest jakaś wojna domowa po prostu, już moi rodzice tam się martwili, czy tam jechać, czy tego, nie? To w ogóle była kolonia i jak jechałem, to jechała ta ze mną siostra i w ogóle do tej Grecji jechało tylko 40 osób. Jeden autobus. Fajnie. No, z czego 5 chłopaków było. Jeszcze ale, fajniej. Ale no, a propos tych zamieszek, to telewizja bardzo przesadzała z tą Grecją, bo wtedy jak powiedziałem, że a może się przejadę do tej Grecji, jak zamieszki, to pewnie będzie taniej i w ogóle mało Niemców. No dokładnie, ja w ogóle miałem nadzieję zobaczyć te zamieszki, bo takie coś ciekawego. Ja już nie to pokolenie, no i komuny to na oczy nie widziałem tej z 1989 i zamieszek nie widziałem z policji. Gazem łzawiącym osobiście i pałką. Telewizja tak, jeszcze tak. Kreowała jakiegoś psa bohatera, co tam ze szturmówką prawie, że normalnie biegał, czerwony bohater przez dymy, coś. To jaki, No, było. A w ogóle to tak wracając do zamieszek, to w sumie nic nie widziałem, no bo tak, byłem na Akropolu, coś tam było słychać gdzieś tam z daleka, w tej nowej części Aten, ale zazwyczaj jest tak, że w turystycznych miejscach nie dzieje się zbyt dużo, bo oni nie są głupi i wiedzą, że to sobie zaszkodzą tym tylko. No tak. Egipcjanie niestety nie są tacy mądrzy, bo to zresztą ostatnio też jak dzwoniłem tam do Martina, mówiłem, że w Egipcie już jakieś mumie chcieli rozkraść i przy okazji je uszkodzili. Także no niestety ja tu się zastanawiam, co by się działo, gdyby w Polsce były takie zamieszki, bo niektórzy Polacy to też lubią sobie ukraść coś i się obawiam. Ale wiesz, u nas nie ma 3000-letnich mumii, nie? No tak, ale jest Wawel i wiele innych tam rzeczy, które można ukraść. No także no niestety... to właśnie jak o Wawelu powiedziałeś, sobie wyobraziłem, żeby ktoś, jakby ktoś tak zwłoki Kaczyńskiego zdewastował przy kradnięciu, więc... Akurat to, nie wiadomo, że to są dużo wersji politycy niż Kaczyński, który... Już tam zastanawiam, co było w tej trumnie, jak Rosty to przywieźli tutaj. Jakby ktoś napadł na tą trumnę, no to ciekawe, co by Jaro powiedział, czy to na jego brata, czy nie. Tak. Spisek. W ogóle też tego Smoleńska mam dość, bo słucham o tym w telewizji, ciągle już mi się od tego przeszące wrażenie zżygać chce. A wiesz, jak ja mam receptę, ja po prostu telewizji nie oglądam prawie. Ja też się staram nie oglądać, zresztą czasu specjalnie nie ma, chociaż teraz ma ferie u nas w Gorzowie. To za słabo się starasz. Ale i tak raczej nie oglądam. Dobra, to teraz, kto tam jeszcze się dobija, Jabol, do nas, to może go wpuścimy. Się nie dobija do nas, no normalnie. No po prostu, Mariusz, zawiodłeś nas. Zawiodłeś nas, Mariusz. Normalnie, nie dobijasz się. Tutaj pretensje mamy do Mariusza, że nas zawiódł. No właśnie, jak to jest, że nic się do was tutaj nie dobija dzisiaj, no? No właśnie. Taki temat. Nie wiem, czy wiesz, ale taki skrót Jabol jest, na przykład, poukładajmy po kolei. Jabol, kreator, Mariusz. Jaki jest skrót? No i JKM. Wypadek? No nie wiem, to Ruscy coś tu kombinowali, albo Unia Europejska. Kosmici, kosmici. Mówię ci, nie ma przypadków. W tym Egipcie to tak, te zamieszki, to jest taka standardowa, powiedzmy, zmiana władzy w tym regionie cywilizacyjnym. No. Nie widzę no to tak. większego zagrożenia. Wiecie co? Nie widziałem, żeby kapciami kogoś okładali, a to podobno straszna zniewaga w świecie islamskim. Tak, tak, tak, tak. Ja widziałem zdjęcia tego Mubaraka, tam na ulicę rzucali i teptali butami. Nawet gościu trzymał tak sobie butami. Buta zdjął z nogi i uderzał tą podeszwą. No, odbieramy go. Hejże, słucham cię. Witam, witam. Kogo teraz tutaj mamy? Mamy Tomasza. Tomasza, Tomasza, powiedzmy, że z Lichenia. O, tak będzie fajnie. Koninko, Lichenie. Słuchajcie, ciągniemy o Egipcie? No jeśli ciągnąć. Masz coś do powiedzenia, to jak najbardziej. No pomyśl, jeszcze zrobimy większy burdel, odbiorę jeszcze Mariusza. Nie, ja, bo to się źle skończy. Halo? No dobra, jakoś no. To działa jeszcze, jeszcze. Działa. Teraz będzie chaos. O, uwaga. Dobrze. Słuchajcie, tam odnośnie tych mumii. Okazuje się, że 15 osób zaatakowało chyba muzeum, coś tam z mumiami. I nie wiadomo, czy to nie byli Polacy, kochani. Ja tak się zastanawiałem. Jeżeli tam autobusy brykały sobie z Polakami, którzy robili sobie zdjęcia, no to by wpadł na pomysł, że żeby zająć się mumiami i skarbami w Egipcie. No to by wtedy najgorsze obawy moje potwierdziło niestety to, co mówisz. Polak potrafi. No nie wyobrażam sobie, żeby ktoś więcej tam. Brytyjczycy na pewno nie, ponieważ oni są bardzo strachliwi. Cała reszta Europy nie. No Rosjanie, zanim dojechali, to już na pewno byli pijani. Nie ubliżając nikomu tutaj, ale prawda jest jaka jest. Cóż by tu więcej? Ja też z drugiej strony, tak jak ciągnęliśmy ten temat, to znaczy wy mówiliście coś na temat Egiptu, czy czasami Unia Europejska, żeby turystyka przekręciła się w stronę Grecji. Wiecie co, ale to nawet nie jest takie głupie. To jest jak strzelanie z armaty do muchy, po to, żeby naprawić o taki procencik małej gospodarki Grecji czy Włoch, czy Hiszpanii się robi rozpiernicz. Ale jak tej Grecji by to miało pomóc, skoro Grecja to jest jedno miejsce, a na świecie są tysiące turystycznych miejsc? Słuchajcie, ale jeżeli udało się... W socjalizmie wszystko nie musi być logiki. Dobrze, w tym momencie wyłączę Kubujaka, dzięki za włączenie. Cześć. Jest problem z dźwiękiem, słyszę. Na razie. Dobra. Jeżeli Bushowi udało się wymówić, że w Iraku była jakaś tam bomba chemiczna i tak dalej, a Polacy dolecieli na drzwiach do Iraku, to wszystko jest możliwe. No, potem nie wrócili. No nie wrócili, ale polecieli na drzwiach. Pozwali tam lotnicy pod jakąś miejscowością w Wielkopolsce. No, ale to jest rzeczywistość, która jest wynikiem zaniedbań i tak dalej. No, także u nas jest wszystko możliwe na tym świecie, ponieważ z tego, co ja widzę, to można wszystko mówić i wszelaką rewolucję zrobić. Dziwne jest tylko to, że tak cyklicznie w tym regionie się wszystko ładnie, pięknie rozwija. Obawiam się tylko tego, że z tego, co widzę, ropa skoczy do góry. Nie wiem, czy konia sobie kupię, ale jak tutaj koniem, kurczę, w XXI wieku, 21 czy 22 lata temu zeszliśmy z drzewa. Wszyscy mają samochody, a co ja koniem będę jeździł teraz, bo co? Jeden koń mechaniczny w koniu analogowym. Dosłownie. Także, no z tym Egiptem jest wesoło, jeżeli my tak patrzymy, ale ja pamiętam czas, jak u nas jeszcze był tutaj ten stan wojenny, jak to Kazik śpiewał gaz, gaz, gaz na ulicach i nie było wesoło. Co prawda tam wojsko nie przyłączyło się do tych wszystkich policjantów bardzo nielubianych. Ja też policjantów bardzo kocham. Powiem szczerze, no szanuję. Milicjantów nie lubię jedynie, to jest chyba zrozumiałe. I tam jest o tyle dziwne, że wojsko nie przyłączyło się. Także oni nie mają takiej w pełni takiego ognia i takiego czadu, jak to bywa w rewolucjach, jak to bywało w całej reszcie krajów, gdzie dochodziło do zamieszek. Niewiele się dzieje na razie. Dziwne tylko jest to, że wyłączyli internetu, a jednak dziennikarze cały czas mogą sobie tam funkcjonować. Charakterystyczne jest to, że tam się właśnie niewiele dzieje, a tak faktycznie to jest jakaś gra na opinii międzynarodowej. No za dużo tego jest w naszej telewizji przede wszystkim, to jest dziwne. Trzeba by zobaczyć, że zawsze jeżeli widzę, że non-stop się coś dzieje na dany temat telewizji jednej, drugiej, trzeciej, to zastanawiam się, co robi nasz kochany Donaldinho. Czyli jakie ustawy podsuwa, co podpisuje i tak dalej, ponieważ to najczęściej jest tak zwana zadyma zrobiona, żeby odwrócić uwagę społeczeństwa, a z drugiej strony okazuje się, że nagle wpada na pomysł drugi raz cenzurować internet. To jest pomysł już dawno szykowany przez Unię Europejską. Nie wiem, czy mnie słychać, czy was słychać? Słychać. Słychać, tylko chciałem przerywnik puścić, że liczy się argument siły Waldemara Pawlaka sprzed paru lat. Dziękuję Tomaszu. Dzięki, trzymaj się. Jest cały czas na antenie Mariusz i się nie odzywał jeszcze. To jest dziwne. Nie chciałem przerywać. O. Słuchamy ciebie teraz specjalnie. Gościa, który bardzo mądrze i ciekawie tutaj nam urozmaicił. Żeby ciebie posłuchać. Słucham ciebie, Mariuszu. Co do Grecji, to żałujesz trochę, że takich rzeczy nie ma w Polsce. Chodzi mi o rozruchy, no nie? Patrząc na to, ile już krotnie ten rząd i do jakiego stopnia ludziom za skórę załaził, a ludzie potrafili wyjść na ulicę, pokrzyczeć i wrócić do domów, gdzie po jakichś Grecjach, nie wiem, Egiptach i tych innych się już kucze rewolucje zaczynają, nawet takie bez może określonego celu, ale jednak. Ale za tamtymi media stały. To znaczy, ja tu bym się zgodził z Mariuszem, bo niestety mnie to też irytuje, że no nie jest dobrze. Znaczy, no oczywiście nie mamy tak źle jak na Białorusi czy tam w Egipcie, ale no też powiedzmy, że jesteśmy tutaj no koło jakichś Mongolii i innych tam krajów tego typu w różnych wskaźnikach ekonomicznych, co raczej nie jest niczym dobrym, a ludzie jakoś, kurczę, nie chcą wyleźć na ulicę i powiedzieć dość. Ja bym nie powiedział o wskaźnikach ekonomicznych, ja bym powiedział o tej ilości, kiedy nasz rząd robi nas w jajo i to jest, wiesz, tak widocznie robiony, no nie? To znaczy, to wiesz, ludzie dalej. Po kieszeni nie dostaną, to tego nie odczują. Ja widzę, jak się teraz dopiero zaczynają. Ale przecież oni po kieszeni ludzie dostają co chwilę, tylko się im wmawia, że nie wiem, że wszyscy dostają, że kryzys, że dziura w budżecie. Nikt nie mówi, wiesz, ile tych najpierw tu dofinansowanie, tu becikowe, tu jakieś coś, a potem sorry, mamy dziurę, będziemy zabierać emerytury. No. Ale ludzie to nie mają horyzontu, że może być inaczej, więc tak, ja raczej chyba akceptuję. No ale na kwestia... Trzeba wokół siebie rozsiewać po prostu wątpliwości we wszystko. Żeby wątpić w to, co mówi telewizja, żeby wątpić w to, co nam wmawiają, żeby wątpić w deklaracje polityków. No ale wiesz, były przecież czasy, kiedy nie wiem, jakieś tam grupy typu górnicy, typu rolnicy robili prawdziwe rozruby, prawda? Bo tam rząd ich pokrzywdził. A no teraz to prawda, dalej wyjdą na ulicę, krzyczą i się zwiną do domu. Jak wyjdziemy z grupami, to nas wreszcie posłuchają. Nie będzie cenzury. Nie będzie. Ale właśnie, ale pytanie, dlaczego tak dawno nikt już nie wychodzi z kilofami? Ty, słuchaj, wiesz co? Normalnie mam pomysła. Robimy manifestację. Z kilofami. Z sztachetami. A na wiosnę pójdą w ruch. Trzeba rozstawić namioty. Idziemy na ostro. Ale wiecie... Ale jak będzie cieplej, musi być lato. W zimie to kurczę, ja nie będę protestował. W każdym razie tacy górnicy na przykład to jest taka realna siła nacisku. Oni są w stanie wymóc faktyczne reformy i zmiany w tym państwie. Gdyby tylko szli z jakimiś innymi hasłami, a nie o zaległą wypłatę, no to... No, to jest pomysł, pomysł naprawdę. Zatrudnić kolejny pomysł na rozpoczęcie działalności chrześcijańskiego frontu wytrzeźwienia Ebola. I tego, rady zakładowe przy kopalniach. Ej, ja mam jeszcze lepszą metodę. Po co ich przekonywać? Zatrudnijmy hipnotyzera. Wiesz, w każdej kopalni hipnotyzer wmówi im tam, że Korwin jest dobry, niskie podatki są dobre, idźcie na sejm. weźmy dotację na hipnotyzera. Jak w Polsce dotację na wycieczkę osiołka. Coś tam jeszcze... Spokojnie. To odnośnie, bo tam kreator poruszył ze dwie jakieś okan dupy w zasadzie teorie spiskowe, to ja mam taką poważniejszą, ale to w zasadzie nie jest bezpośrednio o Egipcie, ale gdyby faktycznie tamci muzułmanie wkroczyli, tam zaczęli mordować chrześcijan, by się zrobiła taka, wiesz, ostra chryja, żeby trzeba było interwencji międzynarodowej, czyli tam Ameryka, prawda, musiała wepchać wojska, to by akurat się wpasowywało w jedną właśnie teorię spiskową. Także tutaj mogę podać. No słucham. Jak ja na to wpadłem? Nie pamiętam, jakieś szukałem jakichś różnych ciekawostek i wszedłem na jakieś, między innymi było na tej stronie filmiki jakieś z materiałami z egzorcyzmów i jakiś ksiądz miał nagrania z lat, ja wiem, 80., może 70., jakiś był talk show, no, może nie talk show, taki program, prawda? Ja nie. No, zapraszają gościa, prawda, i tym gadają. Był gość, który był satanistą i on opowiadał jakieś tam te, jakby powiedzieć, swoje przygody. Takim poważnym, wiesz, satanistą, jak tam mu się życie zmieniło, że tam są te kultyści, wiesz, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, którzy chcą przyjąć władzę. To jakby tak trochę wpisywał w ten klimat NWO. I on tam mówił, co oni tam chcą między innymi zrobić. Tam, że się spotykają te grupy, prawda, trochę tak z opisu nadpira za oko, takie a la loże masońskie, coś takiego, tylko że właśnie z tym jeszcze okultyzmem to wszystko. Mówił tam, jak mu pomogli, było coś tam oskarżony, wyszedł w ogóle niemalże z miejsca, pracę mu załatwili i tak dalej, i tak dalej. No i tam potem jakiś właśnie egzorcysta z niego wyrzucił niby tego szatana i on potem się wypisał z nich, coś tam potem zaczęli grozić i tak dalej, i tak dalej. Mniejsza o to. W pewnym momencie teoria spiskowa była taka, że jest ta grupa w Stanach Zjednoczonych, to NWO, które chce tam przejąć władzę i oni muszą, w ogóle mają tam swoich ludzi, prawda, mają obozy treningowe, szkoleniowe i się szykują właśnie na to, żeby przejąć władzę w Ameryce zbrojnie, ale muszą dwie rzeczy zrobić. Pierwsza jest taka, żeby odebrać ludziom prawo do posiadania broni i kombinują, jak to zrobić, ale gość mówił wprost, że tego raczej nie zrobią, bo ludzie sobie broni nie dadzą odebrać. No w Stanach, drugi jest tak, żeby... to niestety tak. Tak, w Stanach. I druga rzecz, uwiązać wojsko w konflikty militarne poza granicami kraju, czyli właśnie te Iraki, Afganistany, Koreę Północną i tak dalej, że to niby jest przez nich nakręcane, przez NWO, żeby US Army, prawda, gdzieś tam na wszystkich frontach świata walczyła i nie mogła wrócić do kraju, kiedy będą robić ten przewrót. Ciekawy, no. Ciekawy. Akurat, no nawet tak Obama to pasuje mi na takiego satanistę, ale Donald Tusk... masz na myśli, że ma ciemne zamiary? Ja w ogóle mam wrażenie, że najlepiej to opisał Cejrowski, że to takie chłopcy, ten Komorowski, ten Tusk, to takie chłopczyki, które się dobrały do władzy i tak, prawda, fajnie, że jesteśmy u władzy, teraz to my tu jesteśmy kozaki, ale tak generalnie nie wiedzą, co z tym zrobić. Jak to patrzę na ich reakcję... Jak to nie wiedzą? Kraść! Czy, tak, to wiadomo, ale jak na przykład ludzie się burzą, to widzę, że oni tak faktycznie nie wiedzą, wiesz, co zrobić. Tak myślę, że Tusk jakiś, nie wiem, taki... twardy, no nie, że Putin taki polski, ja pierdzielę. A ja pytam, jak on gadał z tymi szefami OFE. Tu tego będę ich przekonywał, że coś tam, że coś tam, że powinien coś tam zmienić. Poszedł i to co Tusk się wycofał z tych twoich wszystkich założeń, a szefowie OFE byli górą, bo po prostu oni twardą, powiedzieli, że pan tu, wiesz, pierniczysz głupoty. Może nie tak, ale w innej formie. I Tusk się wycofał nagle. Tak samo z internautami. Nawet się jakoś konkretnie mu nie stawiali, Tusk się wycofał ze wszystkiego. No bo to nie jest Donald, tylko to jest Donalda. Donalda Tuska. Jakby to tak, powiedział to taki mój kolega, to są miętkie ninże. Nie no, oni po prostu są, no kurczę, nie wiem, to są tacy ludzie, co wiesz, ale mów pieprze, coś tam wiesz, idzie, trzymajcie mnie, trzymajcie, jak go puścisz, to wiesz, to pierwszy ucieka, bo kurczę, w końcu ktoś zareaguje na te jego, wiesz, podrygi tam, jakieś konwulsje. Ale ja myślę, że gdyby tak po prostu twardo z nim zaczął mówić, że on tu, coś tam, a ty mu, nie, ja się nie zgadzam, bo to są głupoty. I on w tym momencie już... Okej, zgadzam się. No to wniosek z tego taki, że wyciągamy kilofy z kancia pod węgla i... Ej, ruszamy. Tusk, obniżysz podatki, bo ci tu zdemolujemy Sejm. Okej. A to myślę, że byłoby najsensowniejsze podejście. Po prostu kazać mu, wiesz, tu przyłożyć mu pięść i obniżamy, ale ludzie obniżyli szczękę. To jest bania, ale coś w tym jest. Dobrze. Dzięki Mariuszu, Mariuszu, tak. Mariusze. Mariusze. Dobrze. Przepraszam bardzo. Bo jeszcze tutaj mamy kilka rzeczy do omówienia dzisiaj. No, spoko. To co amerykańska armia. Ameryka podpisała w ostatnim czasie z Rosją, tak słyszałem, traktat START 2 rozbrojeniowy. To prawda li to, czy nieprawda? Tak słyszałem, a nie wiem. Halo? No jestem, a co, nie słychać mnie było? No nie słychać mnie było. A to dziwne. No dobra, w każdym razie słyszałem o tym. Raczej wiesz, przez te wszystkie Egipty i te smoleńskie ja rzadko w ogóle wiadomości włączam, więc no umknęło mi to, ale mi się wydaje, że podpisano to w końcu. No zdaje się, że to podpisano. Dlaczego podpisano? Jak uważasz, dlaczego się takie rzeczy podpisuje? To znaczy, akurat jeśli chodzi o te bronie atomowe, no to jestem za tym, żeby tego było jak najmniej, no ale wiesz, rozbrojenie Stanów w sytuacji, kiedy oni w kółko gdzieś się tłuką, to trochę jest takie dziwne. I też zazwyczaj państwa, które podpisują pakty rozbrojeniowe, robią to wtedy, kiedy nie nadążają gospodarczo. Zachód nie nadąża gospodarczo utrzymywać armię, bo ma takie wielkie socjale. No ale Rosja też. Socjale, więc nie jest w stanie utrzymać tak wielkiej armii i takich zbrojeń, jakie trwały przez lata. A Rosja nie jest w stanie wytrzymać niczego. Postępu. Nie jest w stanie nadrabiać widocznie tego postępu, który następuje na Zachodzie. I co na to Chiny? Się zastanawiam. Kopiują. Copy and pay. Kopiują. No, to jest... Na pewno warto zauważyć to wydarzenie i zapisać sobie wraz z różnymi tam konferencjami typu Sarkozy, Berlusconi, Putin, czy Niemcy, Francja, czy różne te układy, czy spotkania Obama tam z przywódcą Chin. Jak te relacje się układają? Gdyż to są kolejne układanki, jak się te wielkie bloki nam tutaj barują. Znaczy ja tu się zaczynam faktycznie z tymi spiskowcami wierzącymi w TNWO coraz częściej zgadzać, no bo po prostu no jest tak dużo tych dowodów, które świadczą o tym, że to już w ogóle nie ma w zasadzie konfliktów, które byłyby, wiesz, tak jak kiedyś, że tam się nie lubili jacyś tam, powiedzmy, jakieś narody, czy tam, wiesz, jakiś książę z innym księciem, czy król z królem, tylko to jest w zasadzie wszystko interes jakiś. Te wszystkie konflikty, jakie są teraz, to jest albo interes Rosji, albo Chin, albo Stanów, albo Izraela i po prostu, no, może faktycznie to, kurczę, wszystko jest sterowane i no wiesz, po prostu oni nie dosyć, że wszystko rozchrzanili ekonomicznie, bo w zasadzie wszędzie jest socjalizm, poza nielicznymi wyjątkami, jak tam Chile czy Tajwan, no i to też nie do końca. Więc może to polega na tym, że wiesz, oni już gospodarczo widzą, że wszyscy są, wiesz, wykończeni tym socjalizmem, to po prostu trochę spasują z tymi zbrojeniami, żeby, wiesz, mieć kasę na te rozpasane życie i ten socjalizm, żeby to ciągnąć dłużej. Ja bym tak daleko nie szedł w tym kierunku, no, ale interesy ścierają się i raczej bym na ten traktat spoglądał jako na kolejne barowanie się mocarstw. Tylko że tutaj dwa mocarstwa zwalniają w tym momencie, a zyskują pozostałe. No, czy Chiny, wiesz... Jeśli będzie malał popyt zewnętrzny, to tak są w stanie nadążyć, żeby te różnice, które mają między sobą a Stanami, tak szybko zniwelować? To nie wiem. Ponoć Chiny zwalniają w tym momencie w rozwoju, bo robotnicy tam zaczynają... No, typowa presja inflacyjna, czyli chęć zwiększenia płac. Coś tam się ponoć rusza w tym kierunku, więc... No ale pewnie... system też dwóch rodziców jedno dziecko swoje zrobił, bo coraz mniej jest nowych, wiesz, pracowników do fabryk, a wiesz, przedtem było nieskończona ilość pracowników. A emerytury ciążą. Tak, była nieskończona ilość pracowników, praktycznie na jakąś tam ograniczoną liczbę firm. Teraz firm jest masa w Chinach, bo mieli ten swój pseudokapitalizm. Także no fakt, rozwinęło się to wszystko, tylko teraz brakuje paliwa. Czyli robotników, tam rąk do pracy i tak dalej, a robotów w Chinach jeszcze nie ma. W takiej ilości jak w Japonii, czy tam gdzieś indziej. To jest problem No i to jest zadanie polityków, żeby się z problemami zmierzyć i je rozwiązywać. Decyzje podejmować, a u nas nie to się niestety... Udawać. Niestety, u nas to nacisk, jak się rozbił samolot, to jest nacisk ze wschodu, no i się ta Donia bierze, ojeja, no dobra, sami sobie tutaj sprawdzajcie. To w ogóle my wcisnęliśmy tam jakieś guziki, w ogóle to myślę tego ustawiliśmy w tej budce kontrolerów lotu przyrządy i w ogóle jeszcze myślę samolot naprawiliśmy w Rosji. Tak to niedługo będzie wyglądało wszystko. Dajcie spokój. Dobra, wróćmy teraz jeszcze do kolejnego tematu, jak dajesz. Mieliśmy dzisiaj poruszyć. Otóż zbliża się do nas wielkimi krokami spis powszechny. Kto to jest spis powszechny? Wiesz, co to jest spis powszechny? Wiem, taki pan, co chodzi i się wypytuje różne rzeczy, jak jakiś agent. Tak, właśnie tak. Idea spisu powszechnego jest taka, żeby wziąć i sprawdzić ewidencję bieżącą. Ewidencja bieżąca, no to jest zapiski w urzędach. Zupełnie statystyczna rzecz. Zapiski w urzędach o ślubach, ilości mieszkańców i tak dalej. Te meldunki niby po to są. Tak, pranie w banie. Bo po to one są, po to są one. One są po to one są po to, bo są po to one, tak. Właśnie tak. Bez sensu, kategorycznie bez sensu, nawet to statystycy mówią, że spis powszechny, ten co był 10 lat temu, można sobie wyrzucić do śmieci, jest i podetrzeć się nim, gówno warty jest. Bo ludzie się boją mówić prawdę, no bo od razu zaraz ich tu jakieś urzędy, wiesz, tapną. Nie, właśnie nie, odwrotnie jest. Odwrotnie jest, ludzie boją się kłamać, bo no jak to tak? Nie? No tak jest, no i o urzędnika okłamać? Dopóki ludzie nie mają jakiegoś powszechnego dostępu do broni, czy jakiegoś wolnego rynku chociażby, żeby te obywatelskie postawy wykształcić, to do urzędu będą chodzić i do urzędnika się zwracać jak do pana feudalnego. Panie! No tak to wygląda. Ale dlaczego ten spis przed 10 lat jest do dupy, do podtarcia. No dlaczego? Czy ten świat jest jedno wielkie gówno, a oprócz moci. No właśnie. Otóż, GUS po zrobieniu spisu powszechnego brakowało gdzieś 300 tysięcy ludzi. Czy nawet więcej. Uciekli. Tak. I GUS zamiast te dane interpretować bezwzględnie, bo to jest niby spis powszechny, sprawdza, ile jest rzeczywiście ludzi w państwie, tak, na terytorium, to GUS interpolował, znaczy ekstrapolował dane, żeby dostosować do ewidencji bieżącej, czyli zupełnie rozwalając tą statystykę. Ale czyli spis powszechny nie spełnia w ogóle zadania, do jakiego jest powołany, czyli tej ewidencji ludności. Słucham cię, bo chciałeś coś powiedzieć. Porządek w aktach musi być, bez względu na ustrój. No ale, bo wiesz, ten spis powszechny, jeśli jest teoretycznie bardziej uczciwy niż powiedzmy inne badania, no to to jest jakieś kuriozum w ogóle przecież. To jest kuriozum z tego naukowego punktu widzenia, nawet jeżeli będziemy wierzyć w to, że chodzi tylko o statystykę. Zacznijmy tutaj pytania czytać, no bo po co jest ten spis? Spis jest po to, żeby zebrać informacje o społeczeństwie, a potem na to społeczeństwo wpływać, tak? No. Według danych zebranych. Pewnie tak. No właśnie. Co jest, tutaj mam przed sobą arkusz pożyczony z uczelni, podstępnie i szpetnie. I mam pytania kolejne. Jakie tu możemy się spodziewać? Czy wyznanie. Pan mieszka tu na stałe? Czy mieszkasz tam na stałe? Nie. Ja zmieniam co chwila miejsce zamieszkania. No właśnie. Tu ja bym powiedział, że... O, dobra, moment. Zanim będziemy mówić dalej, no to odbiorę słuchawki. Tutaj trzeba się podłączyć. I mam... Jakie tu możesz... No wyłączyłeś mnie tu, Jabolu. tonący. Tu nie wiem, co się dzieje. Skype oszalał. Witajcie. Jeszcze tak a propos tego spisu, to się zastanawiam, po pierwsze, tak najważniejsze, ile to kosztuje wszystkich? No ileś tak, milionów? Jedno takie pytanie. Ileś milionów? No na pewno. Jabol, znasz dokładnie ile, bo ja to widziałem, ale niestety nie zapamiętałem liczb. Nie mam danych, ale mogę powiedzieć, możemy ocenić. Taki rachmistrz dostaje całkiem sporo za ten spis, za... Tu trzeba dotrzeć do każdej osoby, co najmniej dychę za normalny spis, parę dych będzie za pełny spis, czyli tam losowo co ileś osób sprawdzane. No to tak jak mówiłem, dotrzeć do wszystkich mieszkańców, więc możemy to pomnożyć razy całą ludność, plus szkolenia dla rachmistrzów. Jeden rachmistrz może obsłużyć pewnie nie więcej niż 500 osób, więc bardzo dużo tych rachmistrzów. Potem samo... Kwestia, po co ten... Tych danych opracowanie, więc kolejne te... Robota w GUS-ie, no więc... Ogromne, ogromne koszty, tak bym... Halo? Halo? Tomasz, widzę, tutaj wrócił. No jestem, cały czas tak słucham i nie chciałem przerywać. Ja uważam, że kwestia tych spisów, jeżeli już kilka przeżyłem i co się okazuje po tych spisach powszechnych, najczęściej te wszelkie władze mają dane z wszystkie. To jest bardzo istotne dla nich, dlatego że w momencie, kiedy brakuje pieniędzy w woreczku, to wtedy wymyślamy, że wprowadzamy sobie podatek od ilości zakrętów w domu. Na przykład. Albo okno, znaczy, jak kiedyś było. Tak. Spisem, dlatego Donald teraz podał na takie pomysły. Spis powszechny mieszkań. Oczywiście. I na spis mieszkań nie mamy jakiegoś wpływu, bo zazwyczaj po prostu taki rachmistrz idzie do spółdzielni czy do właściciela kamienicy i... Wszystko jest w papierach. Nie dane. Chyba, że tam, dom, siebie, no to wtedy też to warto kupić takim... I tutaj bardzo dobrze by było, żebyśmy coś wymyślili, żebyśmy wiedzieli, jak postępować, co można by zrobić, żeby albo odmówić przystąpienia do spisu, żeby nie wpuścić, albo jak wpuścimy, żeby wprowadzić w błąd. No, dokładnie. Można odmówić przystąpienia do wpisu, bo są za to sankcje. No są za to sankcje, ale teraz na przykład... Przy odmowie to będą do ciebie nachodzić pierwszy raz ze strażnikiem miejskim, drugi raz z policją, trzeci raz z pismem, potem gdzie już kara grzywny i to gruba raczej. Ale bardzo fajnie by było, żebyśmy właśnie tutaj w różnych audycjach, w kontestacji właśnie o takich sprawach mówili w sposób praktyczny. Jeżeli ja coś wymyślę i coś usłyszę, na przykład wiem, że mieszkając na strychu, jeżeli jest poniżej 210 centymetrów, to nie jest pomieszczenie mieszkalne. Tak, dokładnie. I tutaj kwestia budowlane. Jest bardzo istotna. Jeżeli jest to możliwe podczas spisu, mieszkamy na strychu, to wymyślmy coś, żeby był niżej sufit. Koniec, kropka. Skłamać, wprowadzić w błąd. Kochani, bardzo ważne jest teraz, żeby wprowadzać w błąd wszelkiego rodzaju instytucje tego rodzaju. Ponieważ później, za 10 lat, nasze dzieci będą płaciły podatki i wszelkie obciążenia przez to, co my mówimy teraz. Tak. Oczywiście. Tak samo kolektywizowane. Im lepsze mieszkania będą, im lepszy status podamy mieszkań, tym znaczy, że jesteśmy bogatsi. Im jesteśmy bogatsi, tym więcej można z nas ściągnąć. Mało tego, jeżeli my zapłacimy, to za to utrzymamy 100 tysięcy zbędnych urzędasów. Nie utrzymamy własnych dzieci, czy w przyszłości własnych wnuków, tylko utrzymamy urzędasów, bo tylko po to jest później wszelkie podatki i ZUS są płacone. No dokładnie. Dzieci miały lepiej, tylko żeby tych urzędasów utrzymywać. W Urzędzie Miasta, kochani, nie myślmy o Warszawie, w Urzędzie Miasta Gminy. Jeżeli przestaniemy ich sponsorować, zaczniemy przenosić firmy, otwierać firmy za granicą, przestaniemy uczestniczyć w takich, zaczniemy kłamać, jeżeli będą takie spisy, wtedy zacznie się ta rewolucja, o której teraz mówimy, za granicą i tak dalej. My nie mamy innego wyjścia, u nas nikt nie wyjdzie na ulicę, ale możemy w ten sposób system powoli podgryzać. O. Ale to jest bardzo istotna sprawa, to użytkowanie tych urzędników. Mówka to, że... bo no oni właśnie te informacje będą wykorzystywać, więc no tak jak mówisz, te wysokości pomieszczeń, tam nie chwalić się, bo ludzie są naiwni i wiesz, jeszcze się wręcz chwalą niektórymi rzeczami, jak ten Kargul i Pawlak z filmu Sami Swoi, że jeszcze telewizor sobie zrobią zdjęcie od sąsiada pożyczony i to później urzędnicy na tym żerują strasznie i to jest istotne, żeby się nie chwalić, że się ma gdzieś tam działkę w innym powiecie, czy tam gdzieś oni mogą to sobie sami sprawdzić, ale może nie sprawdzą, więc trzeba z tego korzystać, że oni mogą czegoś nie sprawdzić. No, tak, są pytania o mobilność, czyli mobilność ludności, czyli jak długo przebywamy w danym miejscu, czy mieszkamy w danym miejscu na stałe, jak wygląda nasza praca, nasz dojazd. I tutaj też mówmy, że pracujemy w domu, nic nie robimy, nie wyjeżdżamy, mieszkamy tutaj od lat. Dlaczego? Bo mobilność świadczy o tym, jak dużo paliwa spalamy. Oczywiście, dokładnie. Wszystko jest przeliczone w programie, w systemie i później z tego możemy wszelakie dane ustalić. Od tego są specjalnie stworzone bazodanowe programy, gdzie mało tego, tymi programami, taka duża korporacja sprzedała za kilka milionów dolarów Polsce i na przykład w policji Komenda Główna ma bazę danych postawionych przez daną firmę, ale nie może w pełni wykorzystać danych, ponieważ tymi danymi w 100% dostęp do nich ma tylko dana firma. Czyli teraz tu jest taka sama sytuacja. Czyli w momencie, jeżeli jakiekolwiek dane podajemy, gdziekolwiek, w instytucjach państwowych czy w gminie, przede wszystkim, to jest istotne, zaczynajmy od dołu, w gminie, gdziekolwiek, cokolwiek mówimy, mówmy jak najmniej szczegółowo, jeżeli pytają o cokolwiek, to trzeba najpierw się zastanowić, do czego to może służyć. Po pierwsze. Po drugie, nawet gdy podajemy skrzynkę mailową, fajnie jest mieć dwa, trzy maile i tak naprawdę dokładnie podawać różne takie, stworzyć sobie na Gmailu najprościej i tyle. Fajnie jest zakładać domeny na serwerze w Stanach na przykład, byle nie w Polsce, ponieważ to wszystko jest inwigilowane i cała reszta. Tutaj nie chodzi o teorię spiskową. Chodzi po prostu o to, że jeżeli my przestaniemy żywić i wprowadzimy system tych urzędasów w błąd, to kiedyś to przyniesie efekt dodatni. Po prostu, gdyby nagle wszyscy przestali płacić ZUS, to system by piermandował. I wtedy wyszłoby to na zdrowie, ponieważ trzeba by było najzwyczajniej w świecie, nie żywiłby się, ten 100-tysięczna armia by się nie żywiła. Nie miałaby skąd brać. Jeżeli by zaczęli podwyższać podatki, coś by się ruszyło. Żeby cokolwiek się w kraju ruszyło, budżetówka musi odczuć, że nie ma pieniędzy. I jeżeli budżetówka tego nie odczuje, w tym kraju się nic nie ruszy. Nie możemy zupełnie, nie możemy wyjść na ulicę, bo nie ma z kim. Rolników nie wyciągniemy, bo na razie mają dotacje. Więc możemy sposobem, czyli w momencie, kiedy będzie spis powszechny, kiedy będzie wszelakiego rodzaju akcja. Bardzo fajnym sposobem jest teraz wprowadzanie głosowań przez internet. Często takie są przedwyborcze głosowania. I co można zauważyć, że bardzo często internauci w różnych badaniach statystycznych, tudzież w głosowaniach, głosują tak, jakby chcieli, żeby było. Albo głosują tak, żeby zrobić na przekór. I dlatego bardzo często teraz w statystykach takie duże są pomyłki. Okazuje się, że tak naprawdę nie chcą doprowadzić do tego, żeby dochodziło do głosowania przez internet, co byłoby bardzo dobrym pomysłem, ponieważ tak naprawdę trzeba by znacznie więcej przy głosowaniu manipulować, żeby wyszło tak, a nie inaczej. No właśnie, papier zniesie wszystko, a na dysku to jeszcze mógłby ktoś sprawdzić i się włamać. Tak, tym bardziej, że teraz wszyscy raczej będą przechodzić na chmury, czyli no łatwiej to będzie skontrolować zewnętrznie, czyli jakiś obserwator będzie mógł to niezwyczajnie będzie mógł mieć do tego dostęp, a nie będzie musiał przyjeżdżać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że świadomość przede wszystkim ludzi, którzy teraz kończą lat 18, trzeba im tłumaczyć, że idziesz głosować nie za tym, który najczęściej się pokazuje w telewizji, Tylko jeżeli chcesz już iść głosować, a powinieneś iść głosować, to czy zagłosujesz, czy nie, to masz iść. Masz być odnotowany. Ale jeżeli chcesz głosować i wypowiadać się, to musisz o danej osobie wiedzieć wszystko. Nawet jaki ma numer buta. To też następna sprawa, którą musimy tłumaczyć w kontestacji, czy w takich audycjach jak tutaj. Żeby się interesować tymi, na których głosujemy. Żeby osoby miały nawyk, dobrze, fajny, ładny, ładnie mówi i tak dalej, ale jaką ma przeszłość, żeby nie wyskoczyło nagle za kilka lat, że tak naprawdę tam współpracował z ABW i tak dalej. Bo coś takiego też będzie. Świadomość jest zdjęciem Tuska, albo coś w tym stylu. No na przykład. Mamy takiego człowieka... Dzięki Tomku, właśnie spojrzałem na zegar i zaraz po prostu rozszanimy ramówkę. Okej. Okay. Tak, znowu też się nie przejmujemy. Parę minut temat... Miał być tak pilotażowo o tym spisie. O spisie zazwyczaj chwalą się wiele miesięcy wcześniej. Teraz GUS i inne urzędy, które za to będą odpowiadać, zupełnie nie chwalą się. Co będzie w spisie? Jak do tego spisu się przygotować? Nie ma zupełnie informacji o tym. Chcą zaskoczyć czymś. Też to ważna informacja, że teraz spis będzie dostosowany do unijnych standardów, czyli będzie znacznie więcej informacji do podania. Jak będę coś wiedział więcej, to powiemy o tym w audycji. Zrobimy specjalnie o tym audycję, żeby rozpocząć akcję pewnego bojkotu tego spisu, żeby go wypaczyć dla naszego bezpieczeństwa. Jako właśnie protest. Żeby te dane, które podamy, były jak najbardziej miałkie. Żeby to nie mogli tego wykorzystać przeciwko nam. Będziemy też, żeby sprawdzić też samemu, do ilu osób jesteśmy w stanie dotrzeć jako środowiska libertariańskie, konserwatywne, liberalne, jakie jeszcze mogą być środowiska związane z naszym ruchem, że sprawdzimy w ten sposób po pytaniu narodowość albo wyznanie, do ilu osób jesteśmy w stanie dotrzeć. Co też nam się przyda przy robieniu kolejnych akcji. Ale to by trzeba inne audycje też wciągnąć, żeby i Kamil, i Jan, i Martin, i Hugo to też promowali, żeby to tak się, wie, że wszyscy na przykład spiszą wiarę tak, wyznawcy, tak, tam tak, obrońców. Rozpoczniemy krzyża, to, coś w tym stylu. Dzisiaj miało być tak pilotażowo o tym spisie, ale już jest godzina 23:30, więc kończymy. Dzięki wszystkim za telefony. Puść kreator. Tu był Jabolissimus, po tamtej stronie kreator. Tak, jakiś tak. Dziękujemy bardzo za słuchalność i w ogóle do zobaczenia. Na razie wszystkim. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy. Dawaj, chodź. 5, 4, 3, 2, 1. Jak wróty ma być zagaszone, nie?